اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې دا د الله فضل او داغه مهربانی دا چې دا سیز هغه راولې گو په دې باندې خلکو لا خوشالي کول پکار دا دا د هغه ټول سیزونو نه بهتر دی کم چې دا خلک جمع کوي.